wozem teraz już za 7,99. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dziś Polski, jutro matematyka, za godzinę ruszają próbne matury. Polacy szczepią się na COVID, ale akcje hamują zmniejszone dostawy preparatów. Bruksela przyspiesza pracę nad paszportami szczepień. Za godzinę w całym kraju rozpoczynają się próbne matury. Na początek uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Próbne matury nie są obowiązkowe. Jak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, w tym roku próbne matury mogą odbyć się w szkołach. Odbywają się tradycyjnie stacjonarnie w szkołach. Dyrektorzy organizują te matury dla uczniów. Szkoły mogą też zorganizować matury zdalnie lub w trybie mieszanym. Część egzaminów uczniowie napiszą w szkołach, a część w domach, przed komputerami. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, próbne matury odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym. Dystans, dezynfekcje, maseczki, dodatkowo oczywiście w budynkach wietrzenie tych sal, w których egzaminy są przeprowadzane. Próbna matura z języka polskiego potrwa 170 minut. Jutro uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, a w piątek z języka angielskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prawie 1 200 000 Polaków zostało zaszczepionych dwiema dawkami preparatu przeciw COVID-19. Wszystkich szczepień przeprowadzono ponad 3 383 000. Problemem są zmniejszane przez producentów dostawy szczepionek, przyznaje prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Brak szczepionek jest tym krytycznym elementem, który nam w tej chwili ogranicza tą akcję. Warto też pamiętać, że AstraZeneca, która przyjechała, początkowo miała być dwukrotnie wyższej dostawie, dwukrotnie więcej miało jej przyjechać i miała przyjechać w ubiegłym tygodniu, więc z niepokojem patrzymy na kolejne dostawy. Rząd rozważa możliwości zakupu szczepionki przeciw COVID-19 z Chin. Dziś tym tematem zajmie się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zbiera się o 10:00. W tej chwili przeciwko koronawirusowi szczepieni są seniorzy w wieku 70 i więcej lat oraz nauczyciele. Jeszcze tylko dziś przyjmowane są zgłoszenia do zaszczepienia się pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego. Jak mówi wiceminister rodziny Stanisław Szwed, zapisywać się mogą osoby do 70 roku życia. To jest ta grupa, która potencjalnie jest najbardziej narażona, oprócz wcześniejszych już decyzji, które podejmowaliśmy, choćby dotyczące pracowników domów pomocy społecznej, czy środowiskowych domów samopomocy, czy choćby pracowników noclegowni, schronisk dla bezdomnych. To jest ważne, żebyśmy wszyscy wspólnie razem mogli czuć się w miarę bezpieczne w tym trudnym okresie, w jakim się znajdujemy. Komisja Europejska przyspiesza pracę nad paszportami szczepień mimo krytyki i sceptycyzmu ze strony części państw. Bruksela ma zaproponować w tym miesiącu przepisy w tej sprawie. Chodzi o certyfikaty potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciw koronawirusowi. Na dokumencie ma być informacja, czy osoba była zaszczepiona przeciw koronawirusowi, czy przeszła COVID-19 lub czy ma negatywny wynik testu. Ale urzędnicy w komisji przyznają, że wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Na przykład, czy osoby zaszczepione istotnie nie zarażają oraz czy paszporty będą wydawane tym, którzy otrzymali preparat nieautoryzowany przez Europejską Agencję Leków. Paszporty szczepionkowe to pomysł krajów południa Europy, które chcą ułatwień w podróżowaniu tego lata, by ożywić przemysł turystyczny po pandemii. Jednak są państwa, m.in. Francja, Belgia i Holandia, które wyrażają sceptycyzm i mówią o możliwej dyskryminacji, bo szczepienia nie są jeszcze powszechne w Unii. Wicepremier Belgii Sophie Wilmes otwarcie na Twitterze skrytykowała pomysł cyfrowej przepustki, pisząc, że jednolity unijny system to dobry pomysł, ale nie do zaakceptowania jest łączenie szczepień ze swobodą przemieszczania się po Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Francji ma podjąć decyzję o zaostrzeniu restrykcji sanitarnych w 20 departamentach, m.in. w Paryżu. Sprawa ta będzie omawiana podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Władze nie wykluczają wprowadzenia weekendowych lockdownów na terenach najbardziej dotkniętych przez pandemię. Decyzje francuskich władz mają dotyczyć departamentów znajdujących się na północy kraju, aglomeracji Paryża i regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że rząd chce tam wprowadzić weekendowe lockdowny, ale tylko w największych miastach, m.in. w Marsylii, Lille i Paryżu. Od tygodnia francuski rząd prowadzi konsultacje z samorządami w tej sprawie. Władze niektórych miast, m.in. mer Paryża, sprzeciwiły się zaostrzeniu restrykcji sanitarnych. Coraz więcej lekarzy ostrzega jednak przed ryzykiem przepełnienia wypełnienia szpitali. Obecnie ponad 70% miejsc na oddziałach intensywnej terapii jest zajętych przez pacjentów chorych na COVID-19. W ubiegłym tygodniu władze wprowadziły weekendowe lockdowny w Dunkierce i na Lazurowym Wybrzeżu. W pozostałych departamentach obowiązuje godzina policyjna. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Krzysztof Łoniewski. 7 goli w Niepołomicach, 2 w Poznaniu. Za nami pierwsze ćwierćfinały w piłkarskim Pucharze Polski. Puszcza uległa Arce Gdyniarz 2-5, Lech Rakowowi Częstochowa 0-2. Mówi trener kolejorza Dariusz Żuraw. Niestety kończy się nasza przygoda z Pucharem w nie najlepszym stylu, bo trzeba powiedzieć, pogratulować Rakowowi, który wygrał zasłużenie. To trzeba powiedzieć, my poza fazą w pierwszej połowie 20-25 minut, gdzie wyglądaliśmy nieźle, to niestety w wielu fragmentach meczu graliśmy bardzo nerwowo, nie potrafiliśmy wyprowadzić piłki od tyłu. Mieliśmy bardzo dużo strat, to napędzało Raków i niestety skończyło się porażką. Dziś 2 kolejne ćwierćfinały, Chojniczanka Chojnice u siebie zagra z Krakowią, Legia w Warszawie z Piastem Gliwice. W Anglii kolejny krok piłkarzy Manchester City w stronę odzyskania prymatów Premier League. Ekipa Pepa Guardioli 4-1 pokonała na Etihad Wolverhampton i oczywiście ciągle prowadzi z dużą przewagą w tabeli. Teraz o zapowiadanej przed godziną opinii niemieckiego dziennikarza redakcji sportowej opiniotwórczego dziennika Süddeutsche Zeitung na temat Piotra Żyły. Przypomnijmy, że Niemcy to jeden z tych nielicznych krajów, które da się policzyć na palcach jednej ręki, w którym skoki są popularne, mniej więcej tak jak u nas. I otóż niejaki Volker Kreisel określił mistrza świata ze skoczni normalnej klaunem i stwierdził, że rozmawiający z nim dziennikarze nie są w stanie wyciągnąć podczas wywiadów od niego jakichkolwiek konkretów, on tylko się dziwacznie śmieje. Powołał się też na opinię byłego trenera naszej kadry Stefana Horngachera. Ten miał przyznać, że miał pokokardę specyficznych zachowań Żyły. Zostajemy w Oberstdorfie. Teresa Jochauk z imponującą przewagą wygrała bieg o Mistrzostwo Świata na dystansie 10 km techniką dowolną. Norweszka w pobitym polu zostawiła dwie Szwedki, Frida Karlsson i Ebbe Andersson. Najlepsza z Polek mistrzyni świata juniorek Izabela Marciesz była dopiero 56. Zostajemy przy sportach zimowych. Dużo lepsze informacje dotarły do nas z Rogli w Słowenii. Michał Nowaczek i Oskar Kwiatkowski byli bardzo blisko awansu do półfinału slalomu równoległego w snowboardowych Mistrzostwach Świata. Nowaczyka sklasyfikowano na pozycji 8, Kwiatkowskiego na 7 i posłuchamy drugiego z wymienionych. Cieszę się bardzo, że z Michałem mogę taki wysoki poziom prezentować. Nawet bardziej się cieszę, niż kiedy ja bym sam taki poziom mógł prezentować i nie mając u boku Michała, bo zawsze lepiej się pracuje właśnie jakby zespołowo w teamie. Trenuje się po prostu razem, rywalizuje się między sobą na treningach i to popycha nas do przodu. Dojrzała wypowiedź Oskara Kwiatkowskiego kończy ten serwis kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. 7 stopni maksymalnie dzisiaj na Warmii i Mazurach, czyli Olsztyn, 8 stopni to Podlasie. Oprócz tego cieplej, dlatego że od 10 stopni w Gdańsku, Warszawie, Bydgoszczy czy Lublinie, przez 11 w Szczecinie, czy 12 w Łodzi, Poznaniu, Gorzowie, Wrocławiu czy w Kielcach, albo Rzeszowie, po maksymalnie aż 16 stopni w Krakowie. Większość kraju dzisiaj będzie miała przebłyski słońca zza chmur, natomiast miejscami możliwe mgły, zatem uważajmy na drogach. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A widziałeś, jakiego Rysiek mega smartfona na mega okazjach w Media Expert kupił? No co ty? No,

Pora na trójkę. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? A little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war? 18 minut po godzinie 8. W kwestiach porządkowych przypomnę tylko o istnieniu fanpage'a na Facebooku, fanpage'a programu Pora na Trójkę. Także również tam odsyłam Państwa w ramach interakcji. Tam również można pisać komentarze, jeśli ktoś w sobie znajduje ogrom nieśmiałości i nie chce dzwonić pod numer 22 7 3. Tymczasem ta godzina właśnie, czyli 8:19 w tej chwili, to jest moment, w którym do studia radiowej Trójki przybywa magister Michał Migała, który ma kiść informacji ze świata historii muzyki. Kalendarium muzyczne. Jutro, Urodziny obchodzi Dieter Meier z zespołu Yellow. Milioner i bon vivant, dokooptowany do grupy ze względu na swój niski głos, który dodał wyrazistości i tak dziwnym kompozycjom duetu, takim jak choćby Oh Yeah. A pojutrze urodziny obchodzi gujańsko-brytyjski muzyk i wokalista Eddie Grant. I to nazwisko nie wszystkim mówi dużo, ale piosenkę I Don't Wanna Dance znają już chyba wszyscy. Bardzo się cieszę, że powstała piosenka dla ludzi niewykonujących dziwnych ruchów na imprezach. Dziękuję, nie tańczę, Michał Migała. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Pastelowych

Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W ciągu ostatniego roku zadłużenie producentów mebli wzrosło o 30%, a sprzedawców o 19%. W sumie ich długi sięgają prawie 100 milionów złotych, podał Krajowy Rejestr Długów. Polski biznes meblarski jest zróżnicowany. Są ogromni gracze, którzy urządzają cały świat, ale też mnóstwo małych firm i zakładów działających lokalnie. I to właśnie te najmniejsze podmioty najczęściej popadają w tarapaty finansowe. O 9,5% spadło w latach 2015-2019 zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego. W Polsce węgiel kamienny oraz brunatny wydobywany jest w 7 województwach, wyjaśnia Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dominujące tutaj są województwa śląskie w przypadku węgla kamiennego oraz województwo łódzkie, jeśli chodzi o węgiel brunatny. Istotną kwestią jest to, że aż 80% osób zatrudnionych w górnictwie w Polsce zatrudnionych jest we województwie śląskim. Pokazuje to, porównując zwłaszcza z województwem łódzkim, okręgiem bełchatowskim, że wydobycie węgla kamiennego odznacza się znacznie większą pracochłonnością niż wydobycie węgla brunatnego. Z raportu Instytutu wynika, że najlepiej na transformację energetyczną przygotowane są Katowice, Gliwice i Jaworzno. W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał blisko 150 zgłoszeń dotyczących prawie 3,5 miliona sztuk niebezpiecznych produktów do systemu RAPEX. Jak wyjaśnia prezes Tomasz Chrustny, najwięcej zgłoszeń dotyczyło zabawek i sprzętu elektrycznego oraz oświetleniowego. RAPEX to unijny system szybkiej wymiany informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Dzięki platformie RAPEX możliwa jest szybka eliminacja z rynku produktów niebezpiecznych. Ładowarka USB i maseczka do ochrony osobistej to przykłady produktów, które zniknęły z rynku dzięki platformie RAPEX. A kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Straszą synoptycy, że jeszcze zima wróci, będą mrozy i będzie śnieg padał, ale to na pewno nie nastąpi dzisiaj. Dlatego, że dzisiaj od 7 stopni w Olsztynie, przez 10 w centrum kraju, po 15, a nawet 16 na południowym zachodzie. Kraków to jest najcieplejsze miejsce i tutaj 16 stopni, 15 od Wrocławia przez Opole po Katowice. Wszędzie słonecznie, ale również dużo mgieł i przejściowe zachmurzenia mogą to słońce nam na trochę chować. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Reach out, touch faith. You're wrong. Pora na trójkę. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Minut do godziny 9. Pora kończyć nasz poranny program Pora na Trójkę, ale trzeba zostać z programem trzecim Polskiego Radia z wielu powodów. Po godzinie 9 muzyczna poczta UKF, na którą już teraz Państwa zapraszam. Można składać swoje prośby dotyczące tego, co ma paść na muzycznie na antenie radiowej Trójki po godzinie 9. Te prośby zbieramy pod numerem 2 2 7 3. Za chwilę salon polityczny Trójki poprowadzi Beata Michniewicz. Gościem będzie doradca premiera do spraw COVID-19 pan Andrzej Profesor Andrzej Korban, a dzisiejszy program zrealizowała Elżbieta Malinowska, za co bardzo dziękuję. A program przygotowali Małgorzata Łukowska, Maciej Domański, magister Michał Migała oraz Paweł Turski. Dziękuję, słyszymy się jutro o 6 rano. Łukasz Ciechański, dobrego dnia. To breathe, but I'm not really fussed. Doesn't matter to me. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest profesor Andrzej Horban, główny doradca medyczny premiera do spraw COVID-19, lekarz zakaźnik. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Ostatnio stał się pan bohaterem kilku tekstów, gdzie nazwano pana czy to covidowym celebrytą, czy to siewcą chaosu. Jest nawet taka sugestia, że celowo pan odwraca uwagę od tego, że rząd nie radzi sobie z pandemią. Jak się pan z tym czuje? Znaczy troszkę jestem zdumiały poziomem niektórych artykułów, mimo że to są pisane nie przez anonimowych dziennikarzy, tylko znanych dziennikarzy. Posługiwanie się inwektywami skopiowanymi z internetu lub wyciętymi fragmentami z rozmów po to, żeby udowodnić swoją tezę. No nie jest to ten poziom dyskusji, do której należało mi się zniżyć, ale to tak na marginesie. Czuję się źle, oczywiste. Natomiast nie jest prawdą, jakoby rząd sobie nie radził, bo... No właśnie o to chciałam zapytać, bo to jest najważniejsze. Czy rząd sobie radzi, czy sobie nie radzi? Radzi sobie na tyle, na ile może sobie radzić w tej sytuacji. Dużym graczem, przede wszystkim pierwszym graczem w całej układance, czy sobie my radzimy, czy nie radzimy, jest po pierwsze wirus i sama epidemia. Wirus zachowuje się tak, jak się zachowuje, bo taka jest jego natura, taka jest natura biologii. Spodziewaliśmy się tak zwanej trzeciej fali. Niestety nadeszła i nie wiemy, jaka ona będzie, bo to z kolei zależy od drugiego dużego gracza na rynku epidemii, to znaczy nas wszystkich, jak będziemy się zachowywali. Dzisiaj mamy ponad 15 tysięcy nowych stwierdzonych zakażeń. No to dobrze nie jest. No oczywiście, że dobrze nie jest. To, żeśmy też mówili już parę dni temu, że w tym tygodniu będzie prawdopodobnie 16-20 tysięcy nowych zakażeń. To jest bardzo logiczne. To już wiemy, dlatego że my podążamy ścieżką, którą przeszły kraje leżące bardziej na zachód od nas. Mniej więcej 2-3 miesiące po pojawieniu się na danym terenie nowej mutacji, czyli rozpoczęciu rozprzestrzeniania się nowej mutacji, mówiąc dość precyzyjnie, to spodziewamy się, że po 2-3 miesiącach ten łatwo transmitujący wariant wirusa będzie również i u nas zaczynał dominować. Panie profesorze, przepraszam, że my podążamy ścieżką, którą szedł Zachód, ale to nie jest ścieżka, którą sobie wybieramy, tylko po prostu nie ma innej ścieżki. Musimy na nią wejść, tak? No, widać, nie ma innej ścieżki. Można próbować nie wchodzić na tą ścieżkę, to znaczy próbować tak zwanego pełnego lockdownu, który nie uda się z trzech powodów. Po pierwsze, bardzo trudno jest w tym momencie zamknąć granice, zwłaszcza w grudniu, kiedy duża część osób odwiedza swoje rodziny, bo to od tego się zaczyna. Potem trudno zamknąć gospodarkę, bo ona, jak wszyscy wiedzą, ledwo zipie. Trudno też zamknąć wszystkie znowu w domu, bo wszyscy mają tego serdecznie dosyć. W związku z tym to, co możemy zrobić, to jest uprawiać politykę, którą ładną, dawno nazwano w grupie osób, które zwalczają narkomanię, w cudzysłowie. To jest polityka tak zwanej harm reduction, czyli zmniejszenia szkód. Jesteśmy w stanie, jeszcze jadąc po tym następnym elemencie gry, to jest dostęp do szczepionek. Cały czas toczy się... No właśnie, panie profesorze, to od razu zapytam pana o opinię. Chińska szczepionka tak czy nie? Sputnik 5 tak czy nie? Jeżeli chodzi o szczepionkę rosyjską, to ona ma bardzo porządnie zrobione badania kliniczne. Te badania zostały opublikowane w bardzo porządnym czasopiśmie i tutaj do samej metodologii i samych danych, które podają autorzy, nie można mieć żadnych uwag, to jest zrobione bardzo porządnie. Czyli jest pan na tak? Gdyby producent szczepionki był łaskaw złożyć dokumentację albo do EMA, czy Europejskiej Agencji Medycznej, albo do naszego Urzędu Rejestracji Leków i Produktów i tak dalej, to jest rzeczą oczywistą, że należy bardzo poważnie tego typu szczepionkę brać pod uwagę. I tu polityka nie powinna wchodzić w grę. Czyli tu polityka nie powinna wchodzić w grę. Tu ważniejsze jest zdrowie. Nie, nie rozmawiamy o żadnej polityce. Pani, wirus nie jest ani prawy, ani lewy, ani żaden inny. To chodzi o zdrowie i życie ludzi. Jeżeli chodzi natomiast o chińską szczepionkę, to też możemy się spodziewać, że być może ona jest niezła, ale tutaj nie mamy żadnych danych ani dostarczonych, ani opublikowanych badań klinicznych, ani też dostarczonej dokumentacji, ani do EMA, ani do nas. Byśmy z radością tego typu papiery zobaczyli i jeżeli wszystko jest ok, to dopuścili, bo te szczepionki, które są dopuszczone, też państwo mieli dużo uwag, że to bardzo szybka rejestracja, bo faktycznie jest to bardzo szybka rejestracja, bardzo zrobiona jakby w biegu, w trakcie wykonywania badań klinicznych i w miarę napływu danych, które przychodzą do nas od badaczy, zmieniamy również taktykę szczepień, do czego przykładem jest rozszerzenie wieku dla osób, które może być szczepiona skutecznie szczepionką firmy AstraZeneca. A mówi pan teraz o tym drugim rozszerzeniu, bo ta kolejna rekomendacja dotyczyła osób 65-69. Tak. To nie zostało jeszcze przyjęte przez rząd, o ile się nie mylę. Na razie o ile nie zostało. Zostało, tak? Tak, oczywiście to jest wprowadzone. To jest wprowadzone tutaj w tej chwili w życie. Już się rozpoczyna szczepienia osób w tym wieku tej szczepionką, bo jak mówimy, no nie ma na co czekać. To jest wyścig z czasem. Znowu. A proszę powiedzieć szczerze, czy ta rekomendacja nie wynika właśnie z niedostatku innych szczepionek? To nie jest tak, że naukowcy, medycy patrzą troszeczkę w inny sposób, troszeczkę, nie chcę powiedzieć przez palce, ale bardziej łaskawym okiem na tego rodzaju szczepionki, bo lepiej jest szczepić mniej skuteczną szczepionką niż nie szczepić w ogóle. To oczywista oczywistość, tak, że powiem za klasykiem, to jeżeli nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. To nie jest zła szczepionka, to jest bardzo dobra szczepionka również, bo jeżeli szczepionka chroni ludzi przed śmiercią, to jest wystarczające dla nas, jeżeli chroni w 80% przed zachorowaniem, a ci, którzy chorują łagodniej i nie muszą być hospitalizowani, to jest bardzo dobra szczepionka. Mierzy ona się ze szczepionką znakomitą, która jest nowa, nowatorska i ma lepsze wyniki. I ta technologia prawdopodobnie używana w tych szczepionkach Pfizera, Moderny i paru innych, jest technologią przyszłości, ale mówię, to jest porównanie z bardzo dobrej rzeczy, z rzeczą znakomitą. Panie profesorze, jeszcze wracając do tych szczepionek chińskiej i rosyjskiej, to jest tak, że Polska czeka na jakąś ofertę i na te stosowne papiery. Czy to my powinniśmy o to wystąpić? Możemy wystąpić, oczywiście to nie ma żadnego problemu. Ja mam nadzieję, że... No bo pan to tak powiedział, że gdyby łaskawie dostarczyli te wszystkie wyniki i tak dalej, to myślałam, że po prostu takie są procedury. Nie. Dobrze, skreślamy słowo łaskawie, gdyby dostarczali te wyniki, bo jak mówię, no szczepionka rosyjska, dane z badań klinicznych szczepionki rosyjskiej są opublikowane. To już są dostarczone dane. Natomiast sam proces rejestracji i proces zakupu i proces oceny tej szczepionki pod kątem możliwości prawnych stosowania, no to są przepisy, których nie jesteśmy w stanie ominąć. No i poza tym trzeba byłoby im zrobić, że tak powiem, dobry PR, gdyby już doszło do takiego zakupu, bo może być rezerwa wobec tych szczepionek. Ludzie mogą nie chcieć się szczepić, co wynikało z pewnych sondaży. No tak, oczywiście, ale też jak pani widzi, dziwnym trafem pęd do szczepienia jest w tej chwili bardzo powszechny i chwała Bogu, bardzo się cieszymy, że ta rezerwa... Turystyka szczepionkowa ponadgraniczna, że tak powiem. Może być. Oczywiście to też świadczy o tym, że ludzie zachowują się rozsądnie. Wie pani, no cała rzecz bardzo pozytywna. to też jest taka, że generalnie zdecydowana większość ludzi zachowuje się rozsądnie i przyjmuje, tak jak słusznie pani powiedziała, rozsądne argumenty, rozsądny PR można to nazwać. Jeżeli ludziom się mówi, że jest szczepionka i należy się szczepić, zwłaszcza ludzi starszych, bo inaczej człowiek zachoruje i ma duże szanse, żeby zejść z tego świata, to ludzie dokładnie robią, żeby uniknąć tego losu. A propos tego, pana opinia, że należy przerwać szczepienia nauczycieli na rzecz ludzi starszych, wzbudziła niepokój ZMP. Minister zdrowia zapewniał, że zmian nie będzie. Czy pan swoją opinię podtrzymuje, że trzeba się skoncentrować na starszych kosztem innych grup? Nie, no to jest, ta decyzja już zapadła nie ma co pani. Opinia może pozostać. Nie, to jest jeszcze raz kwestia ilości osób, którą trzeba zaszczepić. Była taka koncepcja, że jeżeli dużo osób z grupy nauczycieli jest jeszcze niezaszczepionych, a grozi nam, że na razie szkół nie będziemy otwierali, a nawet wręcz przeciwnie, te szkoły zamykają się, to być może lepiej byłoby zacząć szczepić ludzi starszych. Po bardzo dokładnej analizie, ile osób się zgłosiło z grupy nauczycieli, po dokładnej analizie, ile mamy szczepionek i jak to się przełoży na odporność populacyjną tej grupy, rząd zdecydował, jak zdecydował, i myślę, że już jest tutaj po dyskusji, nie ma o czym dyskutować. A jakie jest pana zdanie w sprawie szybszego... Do końca tego tygodnia wszyscy nauczyciele, którzy byli chętni do zaszczepienia się, zostaną zaszczepieni i w tym momencie zaczynamy szczepić ludzi starszych, bo cały czas Rada Medyczna i medycy upierają się przy swojej koncepcji, może słusznej, może niesłusznej, słusznej oczywiście, że należy przede wszystkim szczepić te osoby, które są zagrożone śmiercią i chorobą. No właśnie chcę zapytać o służby mundurowe. Czy one nie powinny przejść troszkę dalej, na koniec kolejki? One już przeszły troszkę dalej. No tak, ale jednak są w grupie uprzywilejowanej, nie są w grupie populacyjnej osoby, które należą do tych służb. To znowu jest jeszcze właściwie odsunięte w tej chwili na dość odległy termin, bo w grupie osób powyżej 60 roku życia jest mniej więcej 10 milionów osób. W związku z tym spokojnie, wszyscy się zgodzili, że osoby, które bezpośrednio pracują z chorymi, na przykład żołnierze WOTO skierowani do pracy w szpitalach, powinni być traktowani tak jak służba zdrowia i zaszczepieni, bo jednak oni mogą być rozsadnikami sami choroby i zagrozić innym chorym, a też mogą zachorować. W związku z tym tutaj nie ma dyskusji. Myślę, że raczej będziemy szli w kierunku szczepienia grup szczególnie narażonych, czyli będziemy wybierali... Czy rząd nie powinien być wcześniej zaszczepiony przed swoją grupą? Czy członkowie rządu nie powinni być jednak wcześniej szczepieni? Widzimy, co się dzieje na przykład z ministrem Dworczykiem, który powinien trzymać za nie powiem za co, wszystko wokół szczepień. A teraz zmaga się z chorobą. Trochę trzyma, ale jest schorzały. Gdyby pani zapytała się o moją opinię, to myślę, że większość członków Rady Medycznej jest za tym, żeby te 1000 osób z rządu szczepić. Bo to nie jest olbrzymia żadna grupa, to nie zaburza niczego, a lepiej jest mieć rząd zdrowy niż rząd, który ledwo zipie. Panie profesorze, co nas czeka na święta? Lockdown taki powiatowy, niektórych, wojewódzki, czy może ogólnopolski? To wszystko znowu zależy od A, wirusa, B, szczepionek, a C, od zachowania społeczeństwa. Jeżeli jest szansa, że spędzimy to w warunkach pół lockdownu, a nie całego lockdownu. Święta są już właściwie za pasem, bo to jest parę tygodni. Nie potrafię pani powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale na pewno nie będą to normalne święta jeszcze. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Horban, główny doradca medyczny premiera do spraw COVID-19. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy